Tua só man ka ge te di dia tua so meta ke ga. Te ron ko kwa ni de tu men te ge tu ge ko lang. Ngo ko nya la ko bo so me ro ko ma no ka i komi ne mo e ke bungo ge i komi na ki anda. Ndio karu ya nyasa ere igoro. E pa igorwa. Ne sanduki yo ko bwata na kwa e. Karalekana ase karu ya yeime. Ararobi kaba okumesa na uku ukura ne chinkoba no matenge jo wense na embura ya magena inyinge mono igatua. Ndio mwaba ama masi. Na endi ni no, ni ongna woko sororong so mere titirono mi. Inye ikomisa titirono mi no okoira nila kwa machiko. Inye ikomina isatu. Tumnaisato ya katewa ngao manene. Manene akaboro kerelia ukubwata na kwae huko tiyanania. Akabachika mubwate. Mukubwate huko na kuo ama chiko aya ikumi. Akayalika ase chibao ibere ya magena. Aya, ndiyo mono, naende nsomera barumi sana ibere kebungo gye ikomi na bibere. Seven, go off. Na boi kama chiko na machenu na ugo chika na ugo chenu. Na boi ko ama chiko na machenu na ugo chika na ugo chenu. Na uko aburu onge na uko ya. Bia muna waba soro sa mungu nge vionsi. Ono, tereka tereka. Yohana, ekerako lika sege taru yoko manuka, ekerako oro kiribua, ebikeje iga, nigako igo, inga akonora, omu maraika, oko moigorera, na oko, ekeroto wako lika taru yoko manuka, oko noko manuka kwa yeso, kwa nyasae, uochase yeso, na yeso akamanorera, Yohana, osaka manorera, babaniba aye, oyo omobare Yohana. Na ekero Yohana ara sege sinka kirigia Patmosi rina abatebete nga nigokere ase maina Asia iga iga ekero tokote maina Asia lero na botura nyiroke Taki. Ono ekero aro ara sege sinke keiga Yohana akarigeria akarore karu yaigo. Nekerari yeredia ekaru ya igoro akamuna eko igoka. Na nyuma imeye ekaru ya igoro ekero Yohana koro kiwa ekaru ya igoro ekereko igoka. Ege enta korororono nekeria nga akarore sanduki yoko buatana. E sanduki ya nyasaa buatana. Ne sanduki yega korora ya nyasaa yoko buatana, neria ya buate ama chiko anyasaa ikomi. Ene royoana akorora eko igoka aria se karu ya igo. Na tukarigeria aste karu ya igo. Nigo toa konyora, oyo konye sororo, na oyo omobieka okoroku Yesu Kristo. Na ekero korye rie kambi goro, na orye rie taru ye nseye, nige buate tafauti ere iga. E karu ye nseye, nige kwa gachua kubuate kana, ne karu muna ya igoro ya areko nyara kobeka roreka. Na kia kwa gara litu wa some tuko nganya merongevele na isano. Uchake kia mungo kia bitano na bitato kuchinse. Pako onye kole yansi. ekare go kwonera nga nyasaye buna otebyo Musa anyare kobo kwaga cheka na akamwa measurements zi lege ege pimo ose no botambe no bwenge ekare yare kwaga cho ege nto kende akamwa ebi akamoteria nyasaye gate Musa ti matirio gose ritare go tumia aso kwaga cha ekare yiga naende akamoteria ngakiari kanyara koboko konyetona gosoko nyibeka enyare koboko rekana biya abua saa akamoteria tumie gold gose dhahabu erinde enyare koba ekororekana nabegete chimesa nchiarengo ebitabombi arengo ekiroo kia maraika ekiroo kia mavera nchiarengo ani ngechende the mercy seat ekiroo kia mavera ase esanduki ya machiko anyasaye ari kunyara koba kubikwa emegati ndi arengo ororo etabwate ememera yari kunyara koba kubikwa ororo igonga nyasaye oito akaeresa Musa agakora magana yonsi asobu ikia nubu wono ekero Yohana ari ase getumwege ya Patmosi naende bono oro keriwe ekarwe ende ekonyara kobe koigorwe iburu akarore ekarwe ekoigorwe iburu na ekero tu abato kwenye korigereria ekero tu abato kubare miyake eria korua se ogo chikagua ete tiwe woko agacha Yerusalem na paka ekero je ye amatuka aria chiru vivere na merong chimeisato aliko nyara kwa ojikoera tukarige lia mtu alige ligati maige vinto vya aliko nyara kwa viko kore kana na po igo evi vinto vya aliko kore kana niko vya aliko kore kana niko renga omwa koria 1844 ekero amatuka ya aliko nyara kwa koera nekera amatuka ya aliko nyara kwa koera na liyo abantu baikaransete baganyete baremete baganyerete omotori obo Yesu Kristo achiche lakini akero tu aligeti tukararanga omotuka ege kera ikete matuko 2300 ekera achagete ekera alekoera niga alekoera aso umuwa koria 1844 nekera erire erio Yesu anyare kobogucha bono ekero tu aligeti tukanyanga Yesu tacheti aso umuwa koria 1844 bono enambe nyinge ekanyara koba ekogechiwa enambe nyinge ekanyara koba koira na maega enambe nyinge ekanyara koba ego kwa na gotiga obwege ni osogo obo Kristo asenye ntiyaki omotori obo tacheti oyoba abete bakoganya abantu bakaoni chini ibo chiabo abantu bagatiga ebintu emirimo yabo bakebe kanga senye nchiyogo ja kwa Yesu lakini ekera angete amine hata achichete wakanyara koba wako gechua wono ga ege nton kerege hago koreka na gosegia koreka nete ekekia gerete Yesu tanyara koba woja muna waka gerete asenge nchiyogo tanta niwa ekio mbege ke higatigare nsemo ekera barara nga abantu abange bagechibu bakire abande bagasi chikanisa chiabo ao babwato bororo nga abantu aba abatu ngaina bono babo wiri amira bakanyorega asien komusa abantu bari bari kwegeria bakanyore mereme kongu asenge njonga bangainire ekigodi ekene eke rani omugando monene bw'abantu so in the process bakunya kuira na barigere ringa nkie ke bono kiaba iga omonene nande akaboro kiria akaba igorera bakarora muna Yesu Kristo akonyara kobo ogoso ase achenu ase karu ya igoro na ase karu ya igoro akonyara kobo ogoso akanyara koboko sororo asensemo yogo kore emirimo y'omwerio ogokora emirimo y'omwerio n'emirimo agochaka gokora nereriei tukarigereria tukaroniga chagete emirimo yobo koreri po moerio na mono agachaka emeremo yoko nacha edina agachaka emeremo yoko nacha edina akachaka emeremo yoko igora chibuku erianya arekobo korigereria na kobwatenga kere bikoru byari kira sebu kweyo kobwate kana nogo korwa noko menya gwitu twa meta so gwiko bwense enge ntende tukarigereria agachaka investigative judgment bono ege enton kira ge kongo kia kerongo somo kumanuka ikomina mo kebungo ge komina kianda ege enta kari kukwane raga ila yohana akaroreka esa anduki ya machiko ere asekarwa ya iguru enere point ye chinguru kegima avana minto na ataka monyare kwa moku yevuata na ende nye yorele ase karu ya igoro yoane kera koigora akara koigorerua akarora e karu ya nyasae kaigoka aari ya igoro iga atari nye karu ya nyasae e kaigoka ase Mount Sinai awande wa wote wa sanai lakini ntumuna tuwa somete kisongo gito wa original yito tuwa tewe tuwe Mount Sinai modern amount sanaya sanaya aina ya hino lakini rende kero mtu muna asofeti una mwalimu masomete bono ekero yohana koro kiwa ni gakorora ekaru esanduki ekaru esanduki ya machiko esanduki yoko vwatana kwa nyasaye era se karu ya iguru nesa anduki ya renga se karu ya igorongi kia rengo ororo ekero tuwasoma se ye tabu ye kega kia okuza nila nainye eke mungo ye komina bitato kia mawatebanga akabateria ngo okona kuoko buwata na kuane mwenye akwa moho okona ekia geroko buwata na kuane na makiko ikomi ayo nyasawa mwenyene aligete Noko boko kwaye akayamusa asi kibaho ibere akamwera kibaho ibere kiamagena. Kaje sikotigera agabwe na ene to makoliyo na Paulo ogotomenta chinguru asawa tiyo mangana yanga katwari gere tab kya warumi sana ibere ikomi na ibere nga ase igo obochika nogo chenu na obochika nikokore okuya okuya okochenu na ende kwa boronge tali boronge lioka niokore okuya imanenga wikira abugende gya soire bono narole ge goso bianga goso point ingo soire bono abancho Ekero tuwa rigere ili tuwa rolirenga onye karu ya igoro ama chiko anyasai iko miyaro ororo. Onye karu ya nyasai igoro ama chiko anyasai iko miyaro ororo. Na hinde tuatevi wenga. Ogo chika kwa nyasaye nikokore ogo chenu. Tari ogo chenu ryoka nikokore okoronge. Tari okoronge ryoka nikokore okuya. Tari okuya ryoka nikokore ororo kare na kare. Wano. Inki gekorera. Ama chika ya iga ako nyara koma kobe kwa ase sanduku ya machiko. Ami ase ekaru ya igoro. Ama chika nyasae toko nyaratana na koruwa ase nyasao mwenyene. Hinki ama chika nyasae ne mbwa ya nyasae. Bunota nyara koma woko jiratana na. Ama chika nyasaye, ne mbwa ya nyasaye, munota nyaka wa huko nyatana. Ekiagera, togo separate ama chika nyasaye na nyasao mwenyene. Na hinde, onya ama chika ya tabu ate ngencha sobo gimobo iga, gusa sobo gima boito bigare no nyene kero kerie kero nyasa gote musa baga ache mu agache ne karu machika yega na sanduke njare kunyara kobe kobe kwa se karu yense tare kunyara koba kubikororo oisa korigereria ekero abana ba Isiraeli bakoro osie karu ase eroro nyasa niga kubateri na goikabaro osie sanduki ya machika na esa nduki ya ekere ya reko nyara kobe kubukori wana abana bara agui monto olete yo mwa reko nyara kobe kwenye bukori ya na inde boigo esa nduki ya ekere ya reko nyara kobe kwenye bukori ya wa isi laid ando osi asuma reko genda chise egiba reko ruwana ni waba reko ruwana bako baba kubwa ewa reko baba bui why ekiagera igoro esa nduki ya reko nyara kobe eko bara nijede ama chika nyasaye baka imanya uya nubo sera wama chika nyasaye baka manyanga eyenere serekari ya nyasaye baka manyanga nchirateya wala wanyare kwa wako ya tiga katika verega wono onye gari igoro ekaru ya nyasaye karoleka na machika nyasaye karoleka na olenge nchendo kubwata na kukaroleka na kwa nyasaye ase karu ya igoro pono lende ne ekaru ye nyasaye kareko kwa nera kwa ligere idia yeso kukwa na karege tukete sokero wa sobeta kia ya matayo isano Matayo isano mongna ma mongna mongno minto masi Matayo isano ikomna isano isato naga nyonso mele gento kero aina mangana yeso kamora ancha bana ba minto Matayo isano 18 onde nara o ikiro ekena naba tebirie na goika igoro na ense ekena na abate birie na goika igoro na ense na biese egoeta enugute ya mugo saga antaga ke akama asia majiko goika bionzi bikirane abana bantinto tera raga na ende tiganyi rolire gaki oyonje soho kwana na niga gote vanga ekene na avate vidie. No nye naka nukumana gatone tigabu eta kuru asama chiko. Pono, yeso tare kwa mumo lidi akoro kania mangana aja iga. Eke wa yesa hako kuwa na mangana nama ete kia hako kuwa. Eke hako kuwa na nkile kieke. Konyo so mirege tabu gekoro kwa saburi emye yemo na ikumi na kianda. Masi. Saburi emye yemo na ikumi na kianda, eke bungo kime rongeta ne tatu na kianda, konyo so mira mangana ago to kororo, amo no saburi emye yemo na ikumi na yemo, eke bungo kia bitano, bibe na bitano na bitatu. Lakini mono, nsomera angiri bunge ilwe Psalms 119:80-89 na Psalms 111:7-8. Tilango tuegunga, inki ya machikanya sago kwana, inki ye sago kwana, kerago kwana, mana ya sumataye mumenya. Kabungo ki 85? 89. 89 ni kako teba, inki ni koinde, noko manyo konge kubwa, haba kia vane. Iki agara ni konko na kurangelia, mono igoro, yogoro liu. Wow. In Psalms 119:89. Oh, 119 na som. Yeah, 119:89. Aye, o monene katika yule 111:7-8. Oyo nyasaye okonyara kwa okukwana. Amini oyo no. Oyo ntaute okukwana mangana aya. Na taute kera okukwana mangana aya. Yatari aya aya. Iya kwa nga yo monena di ngana di yao ni godi tene ine wo ikakare na kare di ngana di yao ni godi tene ine wo ikakare na kare wana wa minto di ngana di yao ni godi tene ine wo ikakare na kare Psalms 111 verse 7 and 8 ya yati yabanga Okara kwa maboka aye nigo kuri okwo wegenwa na okwo boronge na amachika aye niga amachika aye onti ayo wegenwa amachika aye niga tene ine boko ngukare na kare aikera niwe ase kene na oboronge bono abana ba mintu amachika nyasaye ligara maokaye na nigara ya buronge na nigara alo arate nene woika lili woika igoro woika next month woika next year nigara woika lili kale na kale ama chika nyasaye nigara ono woika kale na kale ama chiko anyasaye Pono ekera kuonera igo nga amachiko anyasaye nigara orogo ikakare na kare nilotegete torigererie enseme yemo ya machika yaiga na ekiagera iga no ese yenenere na gokoro mogano bwen sekegima ese yenene no erega na gokoro mogano bwen sekegima na nyuma antara ikiraga abwe Ninga niyo yomo anya arekobwa okorigere ria mangana arega. Yango mwongi na masi otoide na ende gitabu ke tumanyite uko nganye meronge ibere eke bungo kiaye kia bitano na bitatu paka 10 na kema. Twenty 11 to 8 to 11. Ihiro sabato, oli rendeli bali cheno. Matuka tano na limo okale mero ya yon. Rendeli tukuria tatano na kebere, eri tukuria sabato, oli atana metu na nyasao. Atiri tukelio, okala mero mende yon, si aye gose umano omu murago somo iseke. Nanyano musombo omu murago somo iseke. Gose chitoko kia o gose umu menyo limu hao. Na kia sana kukata ano na limu. Na romo na nato ungete igoro na enzi. Nechi nyancha na vionzi yebireo. Yebire imeo. Agati muka asiri tukuli agata ano na kabele. Asa mwanene agasini ali tukuli ya sabato akali. Yata na nalive li chenu. Bia mono. Ono abana ba minto iga obororombore ga ekiaro moikonya sani go kare go kuana iganga ase varia ba abere ba konya kobuatia na go soma mariko koibereri ogiri o monene ekero ba konya ra ko ba korora ama chikanya sae na kobua mono ogo chika kwa kane we sabato yaye okonya ra ko ba go osarigwa na gotinda cheruanse na weta nigo asoko nyara kwa korora li tukuri kwa ni niko nyara kwa ligo sasimwa nigo bako yiri ya mariga nigo bako lega niki bako lega ekiagera babu nile ogotianani kwa nyasaye asenge nkeyo basaririe bakire maminkya kyokogania kwa nyasaye babusirie obuya nobosera bwa nyasaye babung'anyiri gokyase botabekire muno mone nagotieka gukwana ebwikera tiga nkamnyoka asegete igekero omuntu getandangetinye geparwa nkira iga bono nkagenda iga kero nagenda Kero nage enda mbua ato nga adilete nga ikase kete ya mko oncho kange asajo nga nyora na etani ya zini muna moja GGPS yekora agotuguta ono nganya na asirde para rakine kambete li naende na che elinde so ase e pare e dera ko gen ono e kayeranga eta se kanisa ke teiga nga so ase kanisa ye elinde chiko nya ko wan gonjo kanyo re pare na ga ne tie aige kanisa na tie te nganya ra ko ba e gontenga welcome to sun worship Iwamba iwaba ngina bodile songe kena bagaka. Na welcome to sun worship. Ah, nkara akiri yake nga rende kena atene na iga na mondo tayo tiganda ara aligeroria mangana ya vya kaptisa. Nga kiyante evo nga karibu ase ogo sasima kweri baso. Ono, nga sinyunga na aleko nyore nchira na aleko soime abo na aleko nyara onye ndi yare ngoro na abo na aleko genda ndole mna vago sasi mariba so na hindi nyo ndi yare kuma nyare kananga li tuke ngo sasi mawale ngeri vaso na anga kende na abo na aleko aninyore na wane vitao vyavo na chikati kisu mchiavo ndole nga kie okwege na kwa nga inki ava antu vago sasi maisika bono onte na ateri vose tu ateri nga karibu asogo sasi makombo baso inkibona abantu bago sasi merali tukeri liomo baso li tukeri tanga ni liye chuma li tuko liya tuwa ligeri tibia babo ni murodi li tuko liya abo tamusi li tuko liya abo konstantini li tuko liya abo eka ngunchara ke the papacy inki yeko gara ya sawo ito akaragara teri abana ba mintu ngoro ya mangana ai ekia gena ya sae gentun keyo yeso ga gote bonga ta che tibu sari noña noña na kanuguta noña kanuguta na inde dauti ya gote bonga di ngana ri ya oni gori re ri ronge na ni gori menyete bo ikakare na kare ta konyara kabo oko ndi konyara kobali guata na nwa ndi konya kobali kobunwa tokoli rusiroro na onye amatika na sa arama ya amaya anda amachenu munda maronge na mungara maya kegimame tego ikakare na kare pono oyo korusie sabato ya nyasa yo gochika gwaka na komo kwa matika na sa ikomi pani ningo nyore gendo kaya ndeta kwegera ntani eri sana sato ege bungu ge 12 ina ro ndeta ni esang chodi ne sibi boy ni maya matukaya esang chodi ne sibi boy ne kere ya ego sibi wa eme chando ne re uno ga igo morikyo ma go te banga inga e kero ba ale konyara ko ba ba go saria esa bato ya nyasai inga igore kayeria mariga mange igore kayeria mariga mange kari gorioka oboro nene chando diga ichora si chinkoro chiabo waradiaba waria banyade kwa bakorende sabato ya nyasaye abantu abange bakanyara koba babo siyo magimabo abantu abange bakanyara koba babo itwa bago iterwa na senge ncho bakwa knowledge nga amakikanya sae nigaroro oikakale nakale ono ekero ga familia ka ruge ko ko ko mano ka isato ekevungo kia kia bitano na bibere na bitano na bitato nki yesa kare ko kwa na ga bana ba mento ekia ga igo ro morango morango igo ro rioyo Mwajete wa mwara wa soma. Kuma anaka isato. Sano ivere. Sano isato. Sano ivere. Kata ya bana. Se mumaraika kwe kanisa ya Philadelphia. Lika. Mangana ya. Naro. Ere uyo romo chenwa kukwana. Ere uyo. Uyo ole kwe kene. Uyo ole niki ole rogia Dauti. Uyo koiwa, uyo koiwora, naende ondetali ora nyare gosieka. Nere ogosieka, ose ondetali ora nyare koiwora. Pasio iti? Yee. Namanyiro wakara kwao, ora nakaire esie, nakoeire egesieli keigoire. Asu gusio guao, wose ondetari oranyale kogesieka. Nigo ole nechinguru chinke, na aye, nore ndeteri nganariane, wose tukane ti elieta yane. Biamono, ono abana wa mento gaiga, ekerongo soma mangana haya niko nkomora Yesu Kristo oko igoro morangu na endo otebonga aso morangu ya igoire oko chako mokoreri asa chenu ase karu ya igoro na ekerako igora nirako tebinga umbo ubora buwanya sabo kagendera kwa wabu kumureka korue karu ya igoro na kubwa mono Ovora buo kanyara kwa buo mureka sogo chika wakane kegima. Koka mureka a sogo chika wakane kocha sogo iko wensi. Na eke wanyara kwa buo mureka yasaye akanyara kwa buo tewa manganaye. Wano batuwa nyari kwa baba koiwa na kuanchira ne obora buo iga koseke ene keiga. Una buo toka ime ya Yesu Kristo a sogo chika kwaye. Akanyara kwa ba okorua okukure rugogo toka soko manuka ikumi na inye eke mungo kiae kia vitano na kemo kogenderera nogo chiko koira kosina okukure rugo koira na kuoko kwa wako teranga nina ya ikire ensa yekina ya ikire na na senge nchencha ensa yeki na ya ikire moido kenya saa na kumuwabu anene ekiagera nero tongete igoro nense na vionse biro na ekeme ensa yeki na ya ikire ensa yeki nene ndiye igete kwa toko soma kwa toko soma kumanuka amine ege tabu yeke iga naga tingo mtu nare la kio ukwana Kigambasikwa. Okori migo tingo nyara kukua na nesi nando nyigure kiara nseko batwe visimiana na yego putoka kigima. Ok. Maiki nyanda kwa akiri yaka. Ulio kukua na siye kalende kati. Bia mono. Ono, ekera watu aligiru liase 1844, abana wa minto. Narito akorora umu maraiko yogata to ako nyara kwa wako leta mwana agote ya baina nga ki moido kenya sae na kumuobo nene ekia ere nse ya ye kine akolile ye ikile na nse ya ye kina nigoto akorora Yesu Kristo oko soa saa chenu achenu kegima aso mwako yogetufu moja mianana rubai na ine oko chaka egazi yoko gamba ekina Ogo chaka egasi yobo kore ni vwa mwaerio vwa koro mga nobuense. Nyumatara akora aso kekorua se o mga nobuense. Amin atara aso korua se karu ya igoro. Aso wakore ni vwa mwaerio. Nyumatara aso kekorua oro. Vwa koro 1844 paka lero na ane. Nemele moyayane leta kwa nereye nga ki. Niga agende leta kwenye korigele lechi rekoti nechi buku. Ebi nitu vitu tawako kwa hali tukaseri ituku. Na kibona akoruwe rogo kule na koroku ya kote ase tole ngaki. abana bane bari nakwerere kamurance mwiroke nyasaye nakomwa obonene munyare ko amoko musasima oyo tongete igoro nense na byonsi ebiro igonga ekero gochiko ko nogokurera uko gogocha igo moigwete ng'a nigakare gotena mwiroke nyasaye nakomwa obonene abone maboko manuka ikumi na isano ikumi na inye gokwane kibungo kia bitano na kemu na bitano na bibere onkorigereria getabu ekio nkagerete nabo egegokwana igo ng'a mwiroke nyasaye nakomwa obonene eki na ebitabu gokoruka emerongi ikumi na inye ekibungo kia bitano na kemu kisha nkaona maraika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye njiri ya milele akihubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na lugha na jamii, na akisema kwa sauti kuu, mtukuzeni Bwana kwa maana saa ya hukumu imefika, imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Igo moigwe tena omu maraiko motangani ogo kulekua yago teba ngankaigwa nkarara omu maraiko bwate nchiri ya kare na kare oko randeri abantu bonsi pima kutoka sobo iko bwensi na kubateri nga moiro kenyasae na kumosasima oyo tonge tense na vyonsi eviro nkieko gela ago teba nga tumoiro kenyasae na kumosasima ekiagela mbama nyesaye namanyete ng'a saitani narororo oganeire neranyare koba ogosasimwa marose point eyi yasoire bono tirango twarigire na gento kiendereira paulo akare gokwana igoro yogochika ekero abantu bakuguru yamakika abange bakogechiwa lakini notete ngoteria mang'ana aya ng'a ogochira kwa nyasaye abana bamintu tigankwana egesongo munabegete omorike amakombekera that the law will be the standard of character in the judgment amang'ana aya igo nkayagotoka kera osome gitabu kia barumi bere ikumi na ibere na ikumi na isatu nookonyora amang'ana aya agoteba ng'a egento kerabe gekogambia mwanya bantu egento kerabe gekogambia mwanya bantu omekero mole nyumba mino ninyarekane gaki mori miesi mirende mogamba ya mwale kogamba nika moko ngine linga motegerete mogoto chanda aba mogo kwana abange na bali no mogaka komoranje ale kwa basoira sama bila yeso nga lika mogo nya korete eriogi kaki komoranje inulimia limi mogendere mangana ini akoigore simi kia bono fatatillo segundo guardia le idea no onde gose más ni lo abarumi bere y como nei bere y como nei sato na que bono si ya va con de vivo batal na magico na basire batal na magico na bonja va con de vivo batal na magico nabo igo nabanakirwa ekina ase amajiko nakitari ago bakoigwa amajiko bare abanyene oburonge ase obosi bwa nyasaye orende mbali abagoikerania amajiko nabo nabogara ewe oburonge biamano that the law would be the standard of character of character in the judgment day. The Apostle Paul declares, as men have sinned in the law shall be charged by the law in the day when God shall charge the secrets of men by Jesus Christ. And he says that the doers of the law shall be justified. Faith is essential in order to keep the law of God. For without faith it is impossible to please him. By the first angel, men are called upon to fear God and give glory to him and worship him as the creator of the heavens and the earth. In order to do this, they must obey his law. says the wise man, fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Ecclesiastes 12, verse 13. Without obedience to his commandments, no worship can be pleasing to God. This is the love of God, that we keep his commandments. 1 John 5, verse 3. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be an abomination. Proverbs 28, verse 9. Oh, no. Enseme enene tu airu abana ba minto neyo ekaru tuarole yeso emirima okora se ekaru yego na tuarole kera so eto aro mwakore 1444 agacha ko bokore lakini muno liga agoteba nga bona senchire yekera chagete gabwe ekina ensa yekine gaika ekerensa yekine yaika bono nkitu atebu tokore Iroto ewa kero monto, muiro kenyasae na kumuwa obo nene. Muiro kenyasae na kumuwa obo nene na kumusasima. Ikiagena, nkieka oroko musasima. Nero tongete, igoro amonense. Na kukora ya igonsi, oiko iwele ama chitaye. Ama chitaye na alariaya, na alituwa soma ama chitaye kutoka soko nganya ikumi. Nala tuwa soma sige tabu kia ba kumbukumbu ya kumbukumbu ya Torati inye ekebungo kia ya kere tuwa soma ekebungo kia ikumi na bitatu na koko tuwa ligele liya kuruwa sige tabu kia ba arumi isano ibele ekebungo kia ya kia bitana ibele tuwa nyorego kuwa niligo ya matikanya saye nga kia rama ya na po higo tuwa ligele liya so okora aba aru oko manuka ikumi na yamo ikumi na kianda mune kawe iko igoro igoro na kubwa mono ama chiko ni sanduki ama chika karoleka na orono igonga ama chika ya igato kwenye kukua nila wana wa minto kira ase kira nsea mokilo kwezele wensi biwa koreta paka tuwa sasa ama chiko ene mbwe ya nyasaye na onyangie somo nyeno uyu roo semeru weto uyu togo oromu buwata nito uyu oromumuro minto monene wensi liga korenda ama chiko anyasaye ikia nama ipi nga ama chika anyasaye niga nama ikiranu na niga ororo kuika kare na kare na kiare kwa mboko no mochengo mwanene imeyato ekerotora manya manganara nga Yesu Kristo otoira mangana ya kerakare kuruwe tangaso ya ye kuruwa ase karu ya igoro iri asoete 1844 aso orote inga mwono mwiro kenyasae na kumuwa mwanene ekiagere nsa ya ye ye kina ya koto kina Omwana nanya akoboko basiseni asobya bwa Yesu Kristo omwoyo amina na ira ni back to you Yamano Malaysia Asa mangana kwato ibe Ayara irno mwe koma chen Igoria machikanya sai na intu na tuwentu kutuara machikanya sai. Ika gara na ari karakter ya sai. Ande gara o kare na kare. Ande tu enzi pitu ari gani. Itozi tozi komo nene na komova na kubati ya machinyara ika gara. Eki ina ya ikirani. Mano mkwena nilindi ya mono. Kwa sengi nchui chisa na patura nyora wanto wabe iba mente eke na mori nilindi. Asanya ari wakapa. Onde na aro nya nya rekomendara mangana ai Alo Alo Te voy a tirar banco Voy a tirar bien monne tu ven En guata maquera de aquí no mo cuando me ve bien manase el tenía yo ya Pegueire de tenía en el sana Inye gene tena kero monton kubugati yaro morisi una wocha wocha wocha. At least na nyo wani point. Kira ase oka soma monton kubugata ka point ya kamo. Eki agera una wano monton si kubuna inki ki agera ta yeso taja 1844. Eki agera bantum baganya te wakarande di kukegi wakaganya. Mwisi na kuwane point ya yo. Inti na yonare kome rasini ini nga. yesu gataje 1844 ekiagera ese tia wata machiko na kigeta uye chemisike goto tebinga ekero kubune edima wasa lirionsi ige ense koru ya gacha agete ya sata so musunto monene koru wali ya ekero gya Constantino machika nyasari chikori ya sabatoni ya erete no nyabanta wake waringe kono kulisa gosasime sabato asitise muhawao lakini rende ekanisa yege katholik nawe yatemete usirieka esabato kekimara kimiti ya nyara ige ense njabwata machiko ense bayarenga so musunto monene igo yeso tare gocherio ekiagra tare kona cherense kina njabwate ichiko na yesa kera arenge ekeron kuligereria monene yobani onkoranga yesa asaba tange gesiri ta gesiri keria sekiro ndita ukegore kiagra arenga asacheno asacheno machiko taiyo asacheno tare gokora tare gokora kubwata na konde wensi asacheno machiko taiyo nase meseriere yemegati ne kitaya kiri sana ibere ne binte bikabiraro kurenda kera sota sa chenu a chenu 1844 na twate biwa ali agaswa ekina kegachaka ekina kegachaka kiagera ense bono konya twali la machiko konya di wotika wakana kwa manyirwe nokorari gukwari korari gwa kwa manya unge sabato ya nyasaye nereri na ndi neraroro ekina kegachaka kuriende kegachaka na bakwete ritangani ende kintu asomi gumulisi na gasomi rinde igorende kurweri ekina kegendera tabana wa nyasaye to na watange kina kegoja gochaka ekina kegendera to kurwe 1844 kina kegendera igo ngiacha agete na bantu bakwete nabaranyora bakure kiaedire kurende bantu bari moyo barabukisai ninkire kikuoro kinga kina kia bantu bari moyo nkirachaka lakini rende ntomanyete nga omonto gakure munago kuwa ekina straight yani ako na kiru rende asema yayo straight iga abana banyasaye kina nkagenderete lakini ande bizitwakwane last time nga omofuani igara asachenu achenu nekina nkagenderete ekerara arua asachenu ekiaro murango oyo bona igorete umurango oyo igorete oyo igoyo gwogotoreka oyo iga iga igorete ondeta yora yo sieke osoira asachenu achenu na manyinga ayo monyene iwo munkerende jonsi teriora asiekwe noli asiegete asari asachenu asaruete ondeta yora yo igore ondeta yora yo kiaera asari achenu ase abantu banyasaye bachande tubagati wo matikata iyo murango uri no siegetu na se bona ara igore to umurango asa matika nyasare bono ondeta yora asiege umubaso oteirense bamanyira matika nyasaye oyo koiwo iguro oyo kwanga bwangire oriende gokina ngera nachwa kero monto bono na kendete kwerwanirira ai kero gotoleka osango gotoleka ichaigo na kiyako gera ekefunge ki morisi atebana utabwiyo kumano kekege komina inye bungo sitana kogenderera oyo nero mu maraika bwo mwaji oremere mu bono kurwaitini 44 musike nyasaye mubake ekiaere nsaye kina kiaye ya achire alingo chikochere tari jachete tari mechite ya achire bono igase kiki yao musike nyasaye mubake nsaye kina ya achire gaba minto na batore nsaye kina na kiba nalipo kwa last time nga ki ekero mukwani alinga kubasa ase achenu achenu igaba aba Israeli bonse bari goetana ne media yokubwatana bako na weitie bibe byabo bako na kolera ekiwana na kizo wana eta gokora bono gikeru mukwani no ara sa achenu achenu kuru 1844 byamana seribaga yamana mugina so komento kiyana ande kwagarä iri na ingä gä kå igu kana kå ia na ndä tigo mane naendere kå gamentera momenti na ä ndä acä na rä nacomete taitani ngabo taitani ya gå tebio mantuma kä gwaku rä kä ndä na ndä nkä ri å ganyitä ikä agä ra ta yarä gwaku rä gå cama rä kondi nkå iyo ono taitani na wagå tebia bantu abangä igo gwaku rä gwaku rä kä ndä nkä iyo na ndä ngai cu tarä gå cigoca ono ngä tuä nä ngai cu nabugä te nabugä te ndakaenda igå rå na ndä naira ono na ndå ndä naro alo alo alo karibu karibu ndä nä kora ciä rabu narä komentera ng'a ohoteote kora ciä ya mä gå thaba ng'a okora narorire rirai kari kå iguka igå ya mare okora narorire rirai kari kå iguka igå ya mare ä ri nä nki iri koboko ä ri kå randirie bicaku ä rire nä nki iri koboko ä ri kå randirie bicaku amaraika kabä ra ka kä rä å girinene amaraika kabä ra ka kä rä å girinene cikanyaca å tå ngä tä igå rå nä cinä nyanjanä cicoko cia maci cikanyaca å tå ngä tä igå rå nä cinä nyanjanä cicoko cia maci noabwo mamina noabwo må kwani arä gå kwanä ra ng'a cika å gä å tå ngä tä cikanyaca okä kä narä gotero nä njä gono kä kä na mendä rakero na iguo amen ria må no mwanaande andro nä ndacå gä ni nanjä nake mbia må no oterea rä mbia må no må randia cirä ng'ana tio gå tå kå rä ra wono mambia nigo narä komenta bu na gå cina njä nigo narä kå bå komenta kinkwana bamintä bakwanire ng'a ikina nkä genderete nandä ikina nkä genderete ekere å måntå arura cinci yacirire å rarire ikina no kä arerera lakini ikina kere kegenderete kegenderete baka gä cairane ye saira nacio gå tå gambi intuensi bari bara tå kä bare moyo na bakurä ikina bono norigä kå nacio igå rä nä njä nä gagatabanga ikina kere å måntå gwakurä ikina käagå kä arire nä gå kå ganya chatment buna gwakorete amaya buna gwakorete amabe nä gå kå ganya bitabu bicä kå gå kä rå måntå rekod yae igo tino kinga nä rä bå begå cä nä rä camagikå ng'a gå kwana ng'amang'a ngakina nkendete bakasa bakure igo nigo nagotebana no gå kure rä u ngäkine taendete kwina cira tågendete gå kora ayanyacara tå rä kä rä gå cebu na tå endete kwina cira ebinä bitå ndå tuä kacinceye igo rä ndä tå kora maya kuno må rangä ateba ä kä agä rä kina nkä rigå cigå ca njä rä ndä ä kinä kä gå ca bonekere tå rä moyo tågå kora gå tebe igue tuangire kuegi nagegå kora aria maya kiri kina mwena kukwarara mwanto urarire kukwara kwa kora mbiro bichi vitoke kare nya saa kwere ni burutu wae mwana kwa mwanta kwa msongo mwia mwana msongo na ayo so kwa mwanta ya lese ni yu ni saa wende kwa kumano ya toi mani mwana alo ya ngiri liwa gire limbo yomo lisho nyo wata final remarks Halo, halo. Karibu, karibu. Eh, na kina igu na tegerera lakini kiet komo. Karibu. Mbu yo mono, mbu yo mono. Ah, singi chu chinga ki cheri ko na commentary ngane ri monga nege sie kebe mbaroro no. Tore moyo, kina ge tu gi akuriru tore moyo. Na be kunyare kana ekero re moyo, kuanda cheiru kina kia o kelire. Pado kore moyo tarako. Yo nege sie kebe. Na nä gä ciä kia ekerwo tå bwate ribaga tå ikä gå cabå kwabä ra na ä kä nagä tå tä kä nacio tå rä moyo ng'a twaciä kä rä rwä ciko mbä a må no må ri cia cä ringa na rä gä o må ne na bacini mbä a må no må raria nayecokometerwo tigo må ne na gabi mbä a macabategereri nyacaa itigatå mentere kunya kwerenga rinya ngaitora ave kere kine kike endere tepamecho bona igo malisha atime tikosono kwate kendora akwana saba mito banteire egere tokul dio mana ose bona inda aro aba minto halo njena ta kobolia se abuo motanga oyo minto ntiri akwane ya rure comment nga butore moyo nga stiri nga watu wana jirwe kina na wanya tole moyo ono lende na nchi nataka kuhuli nga kivo mtu wako na jirwe kina karare moyo kia kira nage ndirete kumenya nage nage ndirete kukwalama vi kakira hindi katikabere lidia hivyo chiko vange na moyo lio nyo walebu anga amire vya eno nye vya renge vya li muna manyika elinde vya viru kama hila atara siku wana abu na eko nvishe ni yaji yata wana nyoro na wala na wala ngerese nga na kia mini mulisi yango kwa na alenge kero kini na wale kucha komentera ira nilani Asiribo de Guillermo en América na vamito ma ma mentere molarin diamono mosongo diamono manava se semia se potere dopo unto buate ko buate sana no kwele na gwe kanisa ya Seventh Day Adventist izo kwele te o kwele ya ose doctrine ya the sanctuary izo ye kaa na voi zona ende ntwege nte nga ntobuate the investigative judgment. Investigative judgment ni watoko nyora ni gego chaka 1844. Na ni hoya chakete asa vantu va kule. Mm-hmm. Eke wao 1844 ya chakete ezitavu vila chaka koigurua. Na abantu baria bakwete okimaiga bagachakira paka babo abayibuli baito beri tangani abare Adam na Hawa na eto bari gochakirwa bono ekero bari gochikokole judgment y'abantu bakure kere yawe weta yawe chikoera bachake judgment y'abantu bale moyo mariko terato tedia nga ndia abantu bali moyo yali gochapwa lakini iye entonces lito wote ruwanga judgment nige yafiki nige yendete nige ya chakirete asubadia ba kule ba kwete bono ekera kolire ju amagoswa the second phase ya abantu bali moyo okokora second phase ya abantu bali moyo bono liyaliyo ama konyara tobo ucha ene kena uti ucha ama uti ucha kiri ntoko na the executive judgment nili bono auto go finalize kire gento nga aye bono ilikoru vya o ilo vya renge ila and this ili guati yao na reje ila tinda ntore ikere getavu kia mataye na kibere mensano ekero togo cha kuikira se escape judgment yeiga na ito cha kunyibua te mataye na ongeve na isane kibungu kia 31 paka 46 ekero cha kuyereta ase abaisike wali kumi wali batana waliri abatana wanaini ekero tote uyororo I think ito cha tonyo wali toko letu ya nina kuhira nilia mavori muna ili mwongi na mili kanya ali kwa voko vori but aso vienge 1844 again to get a target investigative judgment na investigative judgment yeye igachaka asebaria ba kule imeyai bari ba kaeto ko ba gukwa kururi tangana I think na una ari wikiri yawe subject to correction kubwate kana ikina na somire gusumira manyeta obwenye bwane asaleman ayina aro manyete umana nanya akoboko asisi Mi hermano Mauricio, mongi na mirka, te manitiko se kwa igura ake. Mongi riwa, nkwa na kentu kwa sini, hermano Mauricio, kwa nila abu kwa seke sini. Mongi na kwa na. Kwa na ae. Nye riwa kati za ona ala komenta nga, hermano Mauricio, kwa na antu jetu kwa ikira mga na ayo. Aki nirende, Parangana nedi swali ri mongi na mirika bodi ri. No mo no morari buna kuana. Kini ma tenga ogosiye kupwa mavira kuli chinsemo. Montonale uangi pero kuanga mis. Anyasa atari mwanya wantu. Aina mangana raso wabani kia era evu kutera kuana igo. Igo nga ogosiye kupwa mavira kuli chinsemo no nyisato. Abantu mbali bangete bakwanga pi baumira nonye ne ense ekwanga nyasaye ya umira na ne ri yako nonye ne family ya umyasaye uba bwatukirege egeku ese nyo jubangire pi mbagonchuka erega akora ku rwo mwalyo umuchakano ya akora mwalyo ku rwo asumuchakano iga bantu mbali bakonge cinkoro bangete pi Saba antumbali muna wono kanisa, tutulayetole kanisa, lakini tuta onjo geti. Na wumo nena atulayete ribaga, to onjo ke. Na ekero tuta onjo ke, ama avira na wala se kukuru wa se kanisa ya ite. Especially in tukukuleti ya tochi, Adventist, Seventh Day Adventist Church. Ama avira na wala se kukuru wa. Diva kali manya ko guru ti asiti eti tikani sa chinde ti sa mo ti chesiko una ma vera ruta sa va israeli va israeli bona ga go onto ka funo rubenzi enti die ka enda se bisako na na va adventi sa va doti go tikugo abantu ba manya go ite ka go se kanisa ive so ba tigere virogo je tinda ite go tika kiane lakini anya ayo go ta ite go tike kiao Ama avira mene wote general close of provision. General close of provision wono. Ige wote kikima. Ugo siye kakumune kuna. Ama avira ayako siye kuga. Yeso kakuruwa siye achen wachen. Tamuna kakuruwa siye achen wachen. Ama aku wachake. Ama aku wachake kuku. Igo. Ama avira nava. Na ndo yo oyo makwana nga yo bikoru intuturaro re munanga kitoko intutumanya tingana kitoko beke na bora montara sekerwa mavera asenge ntangi na bakwanga pia ta uto ke na close of provision na ronkole ngitumanya temono na close of provision na tumanya temono ekero yeso intu ama avira general na roro na nasi ku stage jinda kini ono wani woko kwana bibiri teri woko kwana iyo jana imi ni teri koyo na tatu maji nto ikera yon si step by step uno mori si ako genda iyo nto niya ikera oni biya man yo si yo monto Okay, mi llamada va a mientras a yo actualmente. Tengo aquí chica, bueno, tengo que ir a divagar el torrente de Malicia. Hace que yo llame a eso. Bueno, yo ni me enseñaré con esta va a mientras Malicia más que. Lita, anga, ni yo estoy rondando yo manera en Biamon hasta yo en cierto colegio, la mangana ya con agua toda maya. Voy a tirar a su papá ahí. Ahí tú vas a tener ahí. Sí, que yo ahorita estoy ahí, gani. Pero un montón no ya como que tío me saraba oye una cuerda y alguien la huesa de una cosa ver una eso va a cambiar mano marieta de la chile a un manera de tener lenta sobre su vino va a mientras otra vez con angria está más ruido muy gracioso vi a mara o con esto se echaría a ver quitar el estudio ni quitar a medio de tener idea que nada vale tu mucho y no han dicho ya en un montón que te dieta nada tú mire te encarga ya venga madre a mangue Nga asingi ki ngwa karo manene, ngwa kiraro manene mbiya mano. Asingi ncho manene agendete kumo konya, nando agendete kubwena. Andi nkwira nili yale mbiya mano na ina mayanga. Masawari itu tukuna kufika kuchio so manene, aigweka nile. Familia wili kisto ndali. Nero mwano ya nyata kisto.